तो नेम इत्यर्थ इसका विचार हो गया। तो नेम शब्द आधा अर्थ में लेना, समह सम शब्द दो अर्थों में होता है, सम शब्द दो अर्थ में, एक अर्थ है सर्व सभी और दूसरा अर्थ है समान सम है। ये और बराबर है, ये चार है तो विचार है, बराबर है, ऐसे अर्थ में प्रयोग होगा। बराबर अर्थ में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगा, सभी अर्थ में ही सर्वनाम संज्ञा होगा। समह सर्व पर्याय तुल्य पर्याय स्तुन्ना, सम शब्द को सर्व का पर्यायवाची में ही सर्वनाम संज्ञा करना, तुल्यता के पर्यायवाची बराबर अर्थ में जो हो तब उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। ये कैसे पता चला? कि यथा संख्य मूलदेश समानम प्रयोग कर दिया पाणिनि ने, एक तुल्य अर्थ में ना, वहां पर आदेश और स्थानी तुल्य हो, समान संख्या वाले हो, बराबर संख्या वाले हो, बराबर अर्थ में क्या प्रयोग किया उन्होंने, समानाम प्रयोग कर दिया। यदि सर्वनाम संज्ञा कर्मिष्ठ होता उस अर्थ में भी तो क्या रूप होता? समेशाम होता। यथासंख्यम अनुदेश समेशाम के जगह पर सूत्रकार पाणिनि ने समानाम प्रयोग कर दिया, ज्ञापन करता है सर्व अर्थ में ही सभी अर्थ में समेशाम होगा और तुल्य अर्थ में समानाम होगा, अर्थात तुल्य अर्थ में सर्वनाम संज्ञा नहीं करना और सभी अर्थ में ही सर्वनाम संज्ञा यथा सिंह समानामिति निर्देशात, यह पाणिनि ने जो निर्देश किया यही ज्ञापन करता है। अब जो गण सूत्र आपने पढ़ा था गण के अंदर, उसी गण सूत्र को पाणिनि ने भी अलग से पाठ कर दिया अपने सूत्र में, अपने अष्टाध्याय में। पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणि व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, तीन पदों से युक्त सूत्र है। अधराणि तक प्रथमा का बहुवचन, व्यवस्थायाम सप्तमी का एकवचन, असंज्ञायाम सप्तमी का एकवचन, तीन पदों वाला यह सूत्र, तीन पद, प्रथमा बहुवचन, सप्तमी एकवचन, सप्तमी एकवचन। व्यवस्थायाम सप्तमी एकवचन है, प्रसंज्ञायाम भी सप्तमी का एकवचन करो। नहीं, तीन पद बताया ना, वो पूरे एक है, अधराणि तक एक, पूर्व परावर दक्षिण उत्तर पराधराणि प्रथमा का बहुवचन एक पद है। एतेषां व्यवस्थायां असंज्ञां सर्वनाम संज्ञा गणसूत्र सर्वत्र प्राप्त, देखो साफ कह देना, गणसूत्र क्या करता है, सभी जगह सर्वनाम संज्ञा कर रहा था, और पाणिनि सूत्र क्या करेगा, जो सभी जगह प्राप्त सर्वनाम संज्ञा को जसके पर रहते हुए विकल्प करते, एक जगह पर विकल्प कर दिया, कहां, जसके पर रहते हुए। एतेषां, ये जो सात शब्द है, पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर और अधर, इन सात शब्दों को क्या रहे हैं, ये व्यवस्था अर्थ में ही, इस प्रकार भी चर्चा हो चुकी है, व्यवस्था अर्थ, व्यवस्था अर्थ में ही क्या होता है, कहते हैं जस के पर रहते हुए जो गणसूत्र से प्राप्त नित्य सर्वनाम संज्ञा को इसने क्या कर दिया, विकल्प कर दिया। गणसूत्रात सर्वत्र या प्राप्त, गणसूत्र से सर्वत्र प्राप्त, सु जसम और सब में सर्वनाम संज्ञा हो रहा था, जो सर्वत्र प्राप्त था, नित्य होना चाहिए, लेकिन उसको पाणिनि ने क्या कर दिया, जसी वास्या सा सर्वनाम संज्ञा या सर्वत्र प्राप्त सा, जो सर्वत्र प्राप्त था समान रूपेण, उसको यह जस के प्रति हुए पाणिनि विकल्प कर दे रहे हैं, बाकी सब चीज नित्य हो जाएगा। इन आगे आगे फिर पूर्वादिभ्यो नवभ्यो का और जगह विकल्प करने के लिए कहेंगे, पूर्वे पूर्वाहा, क्या बना रूप, पूर्वे पूर्वाहा, दो बन जाएगा जस में, पूर्वे सर्वनाम संज्ञा होने पर जस हो गया ना, जस जसशी शी आदेश हो गया, ये हो गया सर्वे जैसे पूर्वे, और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी फिर राम सूत्र के सब रामाहा जैसे बनाता पूर्वाहा बन, असंजायंगिम उत्तराह कुरवः, उत्तराह ये कुरुवंश के लोगों का नाम है, उत्तराह कुरवः, कुरु वंश के जो लोग है उत्तर भारत में ही रहा करते थे वे लोग ज्यादा, आते उनका नाम रख दिया गया था उत्तराह। आज बोलते नहीं पूर्विया है, बोलते कि नहीं ये पूर्विया है, ये दक्षिणात से इसे जहां के उसके देश के आधार पर बोल देते हो, लेकिन वो व्यक्ति का नाम दे रहे हैं आप, अतः वहां पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगा। असंजायं किम उत्तराह, नित्य ही राम जैसे बना, सर्वनाम संज्ञा हुआ ही नहीं, उत्तराह उत्तरे बना नहीं, केवल उत्तराह बनेगा। व्यवस्था का लक्षण कर रहे हैं जिसको हमने लिख के बता दिया था, स्वाभिधेय अपेक्षा अधिनियमो व्यवस्था, स्व हो गया पूर्वादि शब्द, उसके द्वारा विधेय अर्थ हो गया देश काल अथवा दिक, उसके द्वारा अपेक्षित अवधि का नियमन करने का नाम ही व्यवस्था है। अमुक की अपेक्षा यह पूर्व है, अमुक की अपेक्षा वह पश्चिम है, यह कहना पड़ेगा। जैसे भारत को पूर्व देश का देते, किसकी अपेक्षा से पूर्व देश है, लेकिन अमेरिका की अपेक्षा से, इंग्लैंड की अपेक्षा से, सिंगापुर की अपेक्षा से पश्चिम देश हो जाएगा, है ना, वो यहां से पूरब है ना वो, इसलिए अवधि का नियमन करने के लिए ही व्यवस्था करते हैं। व्यवस्थाएं किम दक्षिणा घातकाः, या दक्षिणा गार्द है दक्ष है कुशल है, या दिशा का वाचक नहीं है कुशला इत्यर्थः, आगे कह दिए कुशल गायक हैं ये लोग, गाथका मने गायका गाथा गाने वाले लोग, उन गायकों को कहते हैं गाथकाः, ये कैसे हैं वो दक्षिणाः मने कुशलाः, ये कुशल। यह दक्षिण शब्द न दिशावाचक है न कालवाचक है न दिग्वाचक है, किंतु कुशल अर्थ बता रहा है, कुशलता दक्षता प्रावीण्यता है, प्रवीण है वो है, सतर्क नहीं सतर्क है, सतर्कता प्रावीण्य, गायन में सतर्कता नहीं होता है, सतर्कता तो ड्राइविंग में चाहिए, नहीं गायन में तो मस्त हो जाना पड़ता है। हमने ऐसे ऐसे गायक को देखा कि वो समय से सामने बोतल रखते थे, और दो गाते थे क्या गाते थे माल, सुनने वाला गदगद हो जाता, सचमुच मैसूर आनंद स्वामी था, बढ़िया भजनों को गाता था वो, अलग स्टेज में बैठेगा अलग बोतल, एक बोतल पी के स्टेज छड़ेगा, फिर बैठ करके भी पीते जाएगा और गाते जाएगा, खाते जाएगा, तीन घंटा चार घंटा जितना घंटा बोलो गाते रहेगा, बेहोश थोड़े हो रहा है वो, एक से एक भजन इतना सुंदर गाता है, लोग ऐसे हुए एक से। और ये आपका भीमसेन जोशी कम पीता था, वो भयंकर पीता था, वो कमरे में घुस जाता बैठना मुश्किल हो गया इतना गंदा, लेकिन गायन देखिए उसकी कितना बढ़िया लगता, अब छोड़ दिया है, आनंद स्वामी भी अंत में छोड़ दिए थे, येसुदास भी कम नहीं था, बहुत प्रसिद्ध गायक है दक्षिण में, बहुत पीता था, कंठ में कैंसर हो गया, भगवान के भजन गया कैंसर दूर हो गया, तब से पीना पाना सब छोड़ दिया, बिल्कुल सात्विक कहा, गीता का गाया है वो बहुत सुंदर, किस तरह से अच्छे अच्छे लोगों को देखा गया है, कुशलता के लिए सतर्कता की जरूरत नहीं है, अभ्यास यदि मजबूत है अंदर दृढ़ संस्कार है, संकल्प करेगा ये गाना है तो अपने आप बहते जाएगा, गायन में कुशलता की अपेक्षा है सतर्कता के, और ड्राइविंग में सतर्कता की अपेक्षा है, कुशलता कोई काम नहीं करता हूं, कुशल ड्राइवर भी मार देगा पिएगा तो खत्म कर देगा, सतर्कता की जरूरत, चलिए कौन किस कहा है अपना अपना व्यवस्था वाली बात है, फिर आगे व्यवस्था एंगिंग दक्षिणा घातका कुशला इत्यर्थः। एक और गण सूत्र ला रहे हैं, समज्ञाति धनाख्याया, समज्ञाति धनाख्याया, स्वम प्रथमा के एक वचन, अज्ञात धनाज्ञायाम सप्तमी का एक वचन दो पदों से सूत्र है। ज्ञात धनान्य वाचन स्व शब्द से प्राप्त या संज्ञा जसी वास्या, ये भी गण सूत्र में भी था, गण में भी ये सूत्र आया था। अतः क्या स्व शब्द क्या किया था, आत्मा और आत्मीय, ज्ञाति और धन अर्थ को छोड़कर चार अर्थ था, आत्मा आत्मीय ज्ञाति धन, उनमें दो अर्थ को छोड़ा ज्ञाति और धन, और बाकी दो अर्थों में स्व शब्द को सर्वत्र जो सर्वनाम संज्ञा किया गया था उसी को पाणिनि जी ने जस में विकल्प कर दिया। ज्ञाति धन अन्य वाचन, ज्ञाति वाचक न हो और धन वाचक न हो, इन दोनों से भिन्न वाचक अर्थ आत्मा और आत्मीय वाचक हो, जब तब स्व शब्द को गण सूत्र से प्राप्त जो सर्वत्र संज्ञा नित्य संज्ञा थी उसी को जस के प्रति वे विकल्प कर देता है। इसे जस में क्या होगा, दूर बनेगा स्वे स्वाहा, आत्मीयः आत्मानः इति वा, इसका अर्थ क्या होगा, आत्मीयः आत्मानः। अज्ञात धन वाचनस्तु स्वाहा, यही रे गणित वस्वे बनेगा नहीं, समान संज्ञा नहीं होगा, ज्ञातयः अर्थावा, इसका अर्थ क्या होगा, स्वाहा अर्थ ज्ञाति संबंधी लोग अथवा धन माल पानी संपत्ति, वहां स्वाहा ही शब्द बनेगा, स्वे बनेगा नहीं। अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयो हो, अंतरम प्रथमा का एक वचन, बहिर्योगोपसंव्यानयो हो सप्तमी का द्विवचन, दो पदों से सूत्र, पहले गण में भी आने से इसका नाम गण सूत्र भी था और पाणिनि ने भी इसको प्रयोग कर दिया, इसलिए पाणिनीय सूत्र भी हो गया, दोनों का काम अलग है। गण सूत्र क्या करता है, सभी जगह नित्य सर्वनाम संज्ञा कर देता है, और पाणिनीय सूत्र जस में विकल्प कर देता है, केवल जस में लागू हो रहा है, और गण सूत्र सभी जगह लागू होता है। बाह्य परिधान ये चर्थ है, अंतर शब्द से प्राप्त संज्ञा जसी वास्या, बाह्य अर्थ में और परिधान अर्थ में जो अंतर शब्द को गणसूत्र के द्वारा सर्वत्र नित्य प्राप्त था उसी सर्वनाम संज्ञा को जस के प्रत्यय हुए विकल्प कर दिया। अंतरे अंतरावा ग्रह बाह्या, घर के अंतरे सुनने में को लगता है भीतर, अंतर शब्द क्या ज्यादातर लोग भीतर अर्थ कर देते हैं, अंतरे ग्रह कर गया बाह्या इत्यर्थ, अंतरा क्रिया बाह्या इत्यर्थ, घर से बाहर में विद्यमान वस्तु, उसके लिए अंतर शब्द होता है और उसका सर्वनाम संज्ञा जस में विकल्प हो गया, अंतरे अंतराह निरूपण, अंतरा अंतरौ अंतरे अंतराह, अंतरम अंतरौ अंतरान, अंतरेण अंतराभ्याम अंतरैः, अंतरस्मै अंतराभ्याम अंतरेभ्यः, बस पंचमी बोलना नहीं आगे सूत्र लगेगा, पंचमी बोलने से पहले सूत्र लगाना है। अंतरे अंतरावा शाठराः परिधानियाः, घर से बाहर का वस्तु को भी अंतरे अंतरा कहेंगे और जो भीतर में पहनने वाले वस्त्र है उसको भी अंतरे अथवा अंतराह ये रूप प्रयोग हो जाएगा प्रथमा का बहुवचन में, इसलिए अंतर अंतरावा शाठकाः परिधानियाः इत्यर्थ। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, पूर्वादिभ्य पंचमी का बहुवचन है, नवभ्य पंचमी का बहुवचन है, और वा यह अव्यय है। एभ्यो गसिंग्यः स्मास्मिनौ वास्तः, यह संज्ञा को विकल्प नहीं कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा यहां सर्वनाम संज्ञा को विकल्प कर दिया, यह सर्वनाम संज्ञा को विकल्प करने वाला सूत्र नहीं है, ये करता क्या है, गसिंग्यः स्मास्मिनौ सूत्र ने जो कहा था अदन सर्वनाम से परे गसी और गी को स्मात और स्मिन आदेश हो उस आदेश को विकल्प कर देना। एभ्यः गसिंग्यः स्मास्मिनौ वास्तः, कौन से वेभ्य मने पूर्वादिभ्य नवभ्य, पूर्व परावर दक्षिणोत्तर अपराणे अधराणे है ना, वहां पर अपरावर अधर सात वो थे और शुभम ज्ञात में स्व था और अंतरम प्रयोग में अंतरा था, ये 7, 2, 9 हो गए। 9 शब्दों से आया हुआ गसी और नी को जो आदेश गसिंगे समास में सूत्र से प्राप्त नित्य ही होना उसको विकल्प कर दिया, इसलिए पूर्वस्मात पूर्वात बन जाएगा। पूर्वस्मात पूर्वस्माद पूर्वात पूर्वात पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्या पूर्वस्य पूर्वयोः पूर्वेशाम पूर्वस्मिन् पूर्वे सप्तमी भी तो बनेगा ना, स्मिन होगा एक बार आदर्श गुण होगा राम जी से हो जाएगा। पूर्वस्मिन् पूर्वे पूर्वयोः पूर्वेश ये रूप बनेगा, और दिग् देश कालवाचक होने के नाते यह संबोधन में प्रयोग कर नहीं सकते। संबोधन किसको किया जाता है, देश का संबोधन करोगे क्या, दिग्गिदरा ऐसे बोलेंगे उसको, दिशा को आने जाने वाला वस्तु नहीं है। प्रत्यभिकरणम संबोधन कोई ऐसा, इसलिए दूर का लक्षण क्या क्या था है? दूर का लक्षण क्या क्या था, स्वाभाविक उच्चारण अबोध्यमानो पुरुषो यस्मिन विशेष उच्चार्यमाण बोध्यमान पुरुष यस्मिन देशे तद देशम दूरम दूरात धूते च तभी संबोधन होता है ना, और दिक का देश का या काल का संबोधन नहीं कर सकते, अतएव इनका संबोधन प्रयोग नहीं करेगा। सर्वनाम संबोधन क्यों नहीं हो, सर्वनाम 10 लोग है 20 लोग खड़े हैं सभी को संबोधन एक साथ कर सकते हैं, हे भारतवासियों बोलते कि नहीं, नेता लोग सभी को संबोधन करते हैं, सर्वे भारतीयाः जागरूका भवन्तु, सर्वे संबोधन प्रयोग हो रहा है। सर्वनाम वाचक होने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ को देखना पड़ेगा। हाँ तदादियों में निषेध किया, तदादि नाम संबोधन उत्सर्गता नास्ति बोला, वो भी कहीं कहीं प्रयोग हो जाएगा, सामान्य रूपेण तदादियों का संबोधन नहीं होगा। सर्वादि नाम उत्सर्गता नास्ति नहीं बोल रहे, वहां तदादि नाम उत्सर्गत संबोधन नास्ति, तदादियों के लिए निषेध किया, ये सब तदादि से पहले वाले हैं, इसे यहां का संबोधन हो सकता है। लेकिन दिग्देश काल रूपी अर्थ जब पूर्वादि रहेगा तभी असर नाम संज्ञा कर रहे हैं, इनका इस अर्थ में जब रहेंगे तो इनका संबोधन नहीं हो सकता। पुरस्मात पूर्वात पुरस्मिन क्यों नहीं होगा, सर्वे आगच्छन्तु है ना, सर्वः गतः सभी लोग चले गए, अब क्या करोगे, प्रथम आगे कुछ नहीं बोलोगे, सब चले गए, आप हिंदी में बोल रहे ना उसको संस्कृत क्या बोले, सर्वे गतः ऐसा नहीं बोलेगा, सर्वः गतः एक क्वेश्चन समुदाय में एकत्व की विवक्षा, बहुत्व की विवक्षा, भाष्यकार से विचार करते बहुत सुंदर बोले हैं, अवयवेशु संख्या अभिव्यज्यते न वा, प्रश्न डाला, अब आप भी क्या है अवयव के समुदाय है, हमें थोड़ी कहेंगे हाथ पैर आंग कान सभी आए, ये कहेंगे वंदना जी आए, दोनों फर्क है ना, अवयवों के आप महत्व देते हैं तो बहुवचन हो जाएगा, अवयवगत संख्या को महत्व देंगे तो बहुत है वो, इसे बहुवचन हो जाएगा, और सारे में मिलकर के एक समुदाय मान लिया आपने, उसे एकत्व आएगा कि नहीं आएगा, और दो समुदाय बांट दो जितना जाएगा। सरलता पर समझने के लिए गांव के बाजार में चले जाना, छोटे बाजारों में क्या होता है, वो 5 साल में रख लेता है, 5 साल इधर रखता है, फिर 5 साल इधर करता है, एक समुदाय कितना है 2 रुपए का, 2 रुपए का एक, 2 रुपए का एक, एक आलू 2 रुपए नहीं होगा, 2 रुपए के एक का मतलब क्या, वो एक समुदाय, उस सर्व में उस सर्व आलू जो बैठा है वहां 5 आलू बैठा हुआ है उसको कहते 2 रुपए का एक, 2 रुपए का एक। अरे एक मैंने बनारस में जब गया पहली बार जो है सती चौथरा के मार्केट में, और 2 रुपए का एक बने गई, इतने इतने छोटे छोटे आलू 2 रुपए का एक बोल रहा है, तो तब तुरंत मेरे को भाष्य की पंक्ति याद आई, देखो इसी को कहा उन्होंने अवयवगत संख्या की अभिव्यक्तियां नहीं मानी जा रही, उस समुदाय में एकत्व मान लिया उसने, इसे 2 रुपए का एक बोल रहा है, तो एक का तात्पर्य वहां 5 सालों की समुदाय का एकत्व ग्रहण कर, राम राम शब्द कहते हैं, राम ने दो राम ने बहुत राम ने एक राम को दो राम को बहुत राम, सर्व शब्द का अर्थ कैसे वही तो कहा ना अभी सर्वागच्छति बोल सकते सर्वोगच्छत दो ग्रुप है जैसे स्कूलों में होता है ना अमुक कक्षा अमुक कक्षा अमुक कक्षा ग्रुप है पांच ग्रुप बना हुआ है एक ग्रुप चला गया तब क्या करोगे सर्वे का तो बोल दो अरे चार ग्रुप अभी सामने खड़ा है कहाँ गए तो एक ही तो ग्रुप गया एक कक्षा के बच्चे क्लास के अंदर घुस गए प्रार्थना के बाद बाकी कक्षा के सामने खड़े हैं अब तो सब चले गए जबकि वो कक्षा के कम 50-60 होंगे लेकिन उसको क्या कहोगे एकत्व नहीं ग्रहण करोगे हम वो कक्षा के बच्चे चले तो वहां सर्वा एक वचन होगा दो कक्षा के चले गए तो सर्वाधिवचन प्रयोग करो नहीं बनेंगे तो नहीं बोल सकते नहीं आएगा सर्व शब्द ही नहीं प्रभु इसलिए समुदाय हमेशा सावय होता है अवयवों की संख्या की अभिव्यक्ति मानोगे तो बहुत तो आ जाएगा और अवयव की संख्या की अभिव्यक्ति को नहीं माना आपने वह समुदाय में एकत्व हो जाएगा उसी को लेकर समुदाय में भी समुदाय का वाचक सर्व का वाचक सर्व शब्द में भी अवयव के एकत्व और अनेकत्व को लेकर व्यवहार सर्वा सर्वे पूर्वस्मिन् पूर्वे एवं पराधी नाम अपि से पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर स्व और अंतर इन सभी शब्दों का समझना शेषम सर्व जो विशेष कार्य इन पूर्वादि शब्दों नव शब्दों का बता दिया गया और बाकी सब सर्व के समान चलेगा इसलिए पूर्वा पूर्वौ पूर्वे पूर्वाह वाचस्म विकल्प पूर्व पूर्वौ पूर्वे पूर्वाह पूर्वम पूर्व पूर्वान पूर्वेण पूर्वाभ्याम पूर्व ही पूर्वस्म पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्य पूर्वस्मात् पूर्वस्मात् पूर्वात् पूर्वात् गसिंग्यों में क्या हो रहा है विकल्प है ना समासमिन आदेश चार बनेगा इसलिए पूर्वाभ्याम पूर्वेभ्य पूर्वस्य पूर्वयोः पूर्वेषां वहां दो बनेगा फिर सप्तमी एक वचन पूर्वस्मिन् पूर्वे पूर्वयोः पूर्वेषु शेषम सर्वत्र इस लिख दिया अच्छा प्रथम चरम तयाल्प कर्द कतिपय नियमाश्च प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नियमाश्च तयाल्पार्ध उच्चारण गड़बड़ कर प्रथमा एक पद है वहां चाहिए देखिए नेमाह तक एक ही पद है प्रथमा का बहुवचन प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपय नेमाह प्रथमा का बहुवचन है और च दूसरा पद है अव्यय दो पदों से सूक्त है प्रथम चरम तयाल पार्ध कतिपय नेमाह प्रथमा का बहुवचन और च अव्यय दो पद में कितने शब्द देखिए उस पहला पद में प्रथम चरम तया अल्प अर्ध कतिपय नेम सात शब्द सातों को मिला करके एक पद बना दिया प्रथमा का बहुवचन प्रयोग कर दिया कतिपय नेमाः इसमें से नेम शब्द सर्वाधिगण में है बाकी शब्द सर्वाधिगण में नहीं है इसलिए इसको कहते हैं प्राप्ता प्राप्ति भाषा क्या कहेंगे इस विकल्प को प्राप्ता प्राप्ति भाषा क्योंकि प्रथम चरम तय प्रत्ययांत अल्प अर्ध कतिपय छह को अलग कर दो नेम को अलग कर दो ये सर्वाधि गण में नहीं है सर्वाधि गण में प्रथमाधि शब्द नहीं है और ये सर्वाधिक गण में है नेम आध्यात्म में आया था ना बताया था आधार में होता है ये सर्वाधिक गण में है अतएव इसको तो सर्वनाम संज्ञा प्राप्त इसको नेम शब्द को सर्वत्र प्राप्त और इसको सर्वनाम संज्ञा कहीं भी प्राप्त नहीं प्रथमादि शब्दों कहीं भी प्राप्ति नहीं क्योंकि सर्वाधिकरण में नहीं है जब सर्वाधिकरण में नहीं है तो सर्वनाम संज्ञा कैसे होगा नहीं होगा इसलिए प्रथम चर्म तय प्रत्यांत अल्प अर्ध और कतिपय इन छह शब्द सर्वाधिक में न होने से इनको कहीं भी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त नहीं है, और नेम शब्द सर्वाधिक में होने के कारण से उसको सर्वनाम संज्ञा नित्य ही सर्वत्र प्राप्त है। और प्राप्त को भी विकल्प कर रहा है, अप्राप्त को भी विकल्प कर देता है, इसलिए इस विकल्प का नाम प्राप्त अप्राप्त विभाषा। क्या कहते हैं? प्राप्त अप्राप्त विभाषा, प्राप्त प्राप्त विभाषा। एते जैसी उक्त संज्ञा वाच्य हो, इन सात शब्दों को जस के परते हुए सर्वनाम संज्ञा विकल्प हो गया। इन सात शब्दों का क्या हो गया? विकल्प हो गया, सर्वनाम संज्ञा विकल्प कर दिया। इन छह को जस के परते अप्राप्त संज्ञा का विकल्प है, और नेम को प्राप्त संज्ञा का विकल्प कर दिया। दृष्टांत स्वयं प्रयोग कर दिखा रहे, प्रथमे प्रथमाहा, बाकी सब रामवत चलेगा, शेषम रामवत हो जाएगा। तो क्या चलाओ? प्रथमः प्रथमौ, प्रथमे प्रथमाः, दो बन जाएगा। सर्वनाम संज्ञा पक्ष में प्रथमे जैसा शी लग गया, और सर्वनाम संज्ञा अभाव पक्ष है रामवत प्रथमाः। प्रथमः प्रथमौ प्रथमे प्रथमाः, हे प्रथम हे प्रथमौ हे प्रथमे हे प्रथमाः, प्रथमं प्रथमौ प्रथमाः, प्रथमेण प्रथमाभ्याम प्रथमैः, प्रथमाय प्रथमस्मै चलाना नहीं, प्रथमाय रामवत, प्रथमाय प्रथमाभ्याम प्रथमेभ्यः, प्रथमात् प्रथमाद् प्रथमाभ्याम प्रथमेभ्यः, प्रथमस्य प्रथमयोः प्रथमानाम प्रथमे प्रथमयोः प्रथमेषु रामवत। तयः प्रत्ययः, इस सूत्र में जो तय शब्द आया है वो एक प्रत्यय है। कौन सूत्र है वो? संख्याया अवयवे तयप, आगे तथित प्रकरण में आएगा। संख्याया अवयवे तयप, संख्यावाचक शब्दों से अवयव अर्थ बद्धम मानो तो तयप प्रत्यय किया जाता है। द्वितया माने दो अवयव, उसका भी रूप बनेगा द्वितये द्वितयाहा, जिसमें सर्वनाम संज्ञा पक्ष जसस्वी होकर गुण हो गया द्वितये बना, सर्वनाम संज्ञा नहीं हुआ तो राम के समान हो गया द्वितयाः, द्वितये द्वितयाः, बाकी शेषम रामवत बोल दिया। शेषम रामवत, अल्प शब्द का, चरम शब्द का, अर्ध शब्द का, कतिपय शब्द का, सब में ऐसे ही केवल जश्न विकल्प कर देना, एक बार सर्वनाम संज्ञा के अनुसार बनाना, एक बार साधारण प्रतिसंज्ञा को लेकर राम के समान रूप बनाना, इसका विरूप चलाइए। द्वितयाः द्वितयौ द्वितये द्वितयाः, द्वितयं द्वितये द्वितयौ द्वितयान्, द्वितयेन द्वितयाभ्यां द्वितयैः, द्वितयाय द्वितयाभ्यां द्वितयेभ्यः, द्वितयात् द्वितयात् द्वितयाभ्यां द्वितयेभ्यः, द्वितयस्य द्वितययोः द्वितये द्वितयानां, द्वितये द्वितययोः द्वितयेषु निरूपणे। नेमे नेमाः शेषं सर्वत्, नेम शब्द सर्वत्र सर्वनाम संज्ञा प्राप्त था, उसे जस विकल्प आपने किया है, इस बात से सर्व के समान रूप चला। नेमः नेमौ नेमे नेमाः, नेमं नेमौ नेमान, नेमेन नेमाभ्याम नेमैः, नेमस्मै नेमाभ्याम नेमेभ्यः, नेमस्मात् नेमस्माद् नेमाभ्याम नेमेभ्यः, नेमस्य नेमयोः नेमेषां, नेमस्मिन् नेमयोः नेमेषु शेषम सर्ववत्। शुरू में रूप चलाने में दिक्कत होता है, एक रूप चंद्रिका पुस्तक मिलता है। क्या है? रूप चंद्रिका, जो खरीद लीजिएगा, थोड़ा रूप चलाने का अभ्यास हो जाए, कौन से शब्द का रूप कैसे चलता है, कहाँ क्या अंतर हो रहा है, वो आपको सामने दिखाई देगा। छोटा सा पुस्तक एक गुटका जैसे मिलेगा, ये देखिए रूप चंद्रिका, इसे सभी लघु सिद्धांत जो पढ़ रहे हैं आप अब तक पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ेंगे, सभी रूप मिलेगा, सबका रूप सबसे पहले राम रूप है। हाँ देखो राम हा राम हो राम से शुरू करते हैं, एक एक जितना भी रूप आपने बनाया है यहाँ सभी रूपों को इसमें दिया हुआ है। आगे धातुओं में सब में बहुत काम आएगा, इसलिए एक कम से कम खरीद लीजिए ताकि कहीं आप गलत बोल रहे हैं तो आपको पता लग जाए, मैं गलत बोलूंगा तो आप पकड़ सकेंगे, दोनों ही बात। कभी कभी हो जाता है बोलते बोलते कहाँ से कहा दिमाग भाग जाता है तो गलत हो जाता है, इसलिए जो है होना जरूरी है कुछ तक सबके पास। तीयस तो गित्सु वा, एक वार्तिक ला रहे हैं तीयस गित्सु वा, या प्राप्त विकल्प है ये। तीय प्रत्यांत को कहीं गिनती तो आया नहीं सर्वाधिगण में, तीय प्रत्यांत आया क्या? डतर डतम दो ही प्रत्यय आया सर्वाधिकरण में, न तय आया था न तीय आया है। ये तीय प्रत्यय भी तथित प्रकरण का है, सर्वाधिकरण में इसको लिया नहीं है, इसलिए अप्राप्त विकल्प कर रहा है केवल। तीयस्य गित्सुवा, लेकिन कब करेगा ये? जस में नहीं, गित में। गित कौन है? गस्य और गी, दो ही जगह तो काम गसिंग स्मार्टो। तीय प्रत्यांत कौन से? गित्सु वास्या, नहीं ये भी है, ये भी है, ये भी गीत है, ये गसिंगी तीन, ये गसिंगी तीनों में गकार की संख्या होती है ना, इसे तीनों प्रत्यय गीत, ये तो भी चार प्रत्यय गीत, गस भी है, लेकिन गस में कोई विशेष काम तो है नहीं सर्वाधिकरण का। सर्वनाम संज्ञा को लेकर के गस में कोई विशेष कार्य नहीं है, चतुर्थी पंचमी सप्त इन तीन जगह है। अतः गित प्रत्ययों के विषय में तीय प्रत्यांतों को विकल्प से क्या कर रहा है? सर्वनाम संज्ञा कर देता है। द्वेस्तिह तेह संप्रसारण चित प्रकरण में आएगा, द्वेस्तिह द्वि शब्द से तीय प्रत्यंत होना चाहिए और त्रि शब्द से तीय प्रत्यय और संप्रसारण भी हो तो तृतीय हो गया। द्वि शब्द से तीय तो बन गया द्वितीय, त्रिशब्द से तीय बना तृतीय, इसका अर्थ है दूसरा और तीसरा। लेकिन द्वितीय तृतीय जो पढ़ा पहले आपने वो अलग है, वो दो अवयवों वाला अर्थ बहुत अंतर है। यह दूसरा द्वितीय, द्वितीय मैंने दो अवयवों वाला, द्वे अवयवे यस्य स द्वितीय, त्रीणि अवयवानि यस्य स तृतीय। तो पहले जो पढ़ा वो अवयवों वाले को बता रहा है और ये जो बता रहा है उस व्यक्ति विशेष को जो दूसरा है जो तीसरा है, अवयवों से कोई मतलब नहीं, अर्थ में भेद है तय और तीय प्रत्ययों में। इन तीय प्रत्यांतों को सर्वनाम संज्ञा गित प्रत्ययों के प्रत्यय विकल्प कर दिया और गित प्रत्यय चार है, गे गसी गस गी, लेकिन इनमें से तीन में ही लाभ है सर्वनाम संज्ञा का, गे में सर्वनाम ने स्मय लगेगा, गसी और गी में गसिंग मिनव, गस में कोई विशेष कार्य नहीं है। तो रुक चलाइए, द्वितीय द्वितीय द्वितीया, द्वितीय द्वितीय द्वितीया, द्वितीय नहीं चलाने का, ये सर्वनाम संज्ञा नहीं है, केवल गीतों में विकल्प से दे दिया गया है, क्योंकि विकल्प से गीत सुवा कह दिया। तो द्वितीय द्वितीय द्वितीया द्वितीय न द्वितीयाभ्याम द्वितीय ही द्वितीयस्मै द्वितीयाय, दोनों बनेगा विकल्प है ना सर्वनाम संज्ञा पक्ष में, द्वितीयस्मै नहीं तो द्वितीयाय, द्वितीयाभ्याम द्वितीयेभ्यः, द्वितीयस्मात् द्वितीयस्मात् द्वितीयात् द्वितीयात् द्वितीयाभ्याम द्वितीयेभ्यः, द्वितीयस्य द्वितीययोः द्वितीय द्वितीयेषां, द्वितीयस्मिन् नहीं द्वितीयानां, ठीक द्वितीयानां, द्वितीयेषां नहीं है सर्वनाम संज्ञा नहीं है, द्वितीयानां, द्वितीयस्मिन् द्वितीये द्वितीययोः द्वितीयेषु, हे द्वितीय हे द्वितीयो हे द्वितीया, एवं इसी प्रकार से तृतीया का रूप भी चला लेना, एवं तृतीयः, इसी प्रकार तृतीय शब्द का भी रूप चलेगा। चलाइए, तृतीयः, तृतीयौ, तृतीयाः, तृतीयम्, तृतीयौ, तृतीयान्, तृतीयान्, तृतीयेण, तृतीयाभ्याम्, तृतीयैः, तृतीयस्मै, तृतीयाय, तृतीयाभ्याम्, तृतीयेभ्यः, तृतीयस्मात्, तृतीयस्मात्, तृतीयात्, तृतीयात्, तृतीयाभ्याम्, तृतीयेभ्यः, तृतीयस्य, तृतीययोः, तृतीयानां, तृतीयस्मिन्, तृतीये, तृतीययोः, तृतीयेश। हे तृतीय, हे तृतीयौ, हे तृतीयाः। अब बुढ़ापा आ गई, जरा शब्द है, जरा शब्द का अर्थ है बुढ़ापा, शब्द आ गया बुढ़ापा। आपको बुढ़ापा आ गई नहीं बोल रहा हूं, आप सब जवान हैं। बुढ़ापा अर्थ वाला शब्द आ गया जरा। जराया जरसन्य तरसा, जराया जरस अन्यतर श्याम, शब्द है निर्जर, शब्द क्या है निर्जर, निर्जर उन्हें कहते हैं जिनसे बुढ़ापा निकल गई है। निर्गता जरा यस्ना स निर्जर देवता, जिनको कभी बुढ़ापा आती नहीं उनको कहते हैं निर्जरा। सदा 16 साल के होते हैं उनको कहते हैं निर्जरा। 16 से ऊपर जाते नहीं, 16 से कम में रुकते नहीं, 16 तक रुक जाते। सदा 16 उम्र वाले निर्जर होते हैं देवता लोग। निर्जरा, निर्जरा शब्द है। निर्गता जरा, निर्गता जरा यस्मा स निर्जरः, निर्जरः निर्जरौ है कि नहीं। निर्जरा बना लो, अजादि विभक्ति में सूत्र लगना है। आजादी भक्ति कौन आओ आओ, जस का अस बचेगा भी आजादी हो जाएगा, अम भी आजादी है, आउट भी आजादी है, सस भी अस बचेगा तो भी आजादी है, टा में आ बचा वो भी आजादी है, भ्याम आजादी नहीं है, धिस आजादी नहीं है, ये में ए बचता है तो आजादी, फिर भ्याम भ्यस की भी आजादी नहीं है, गसी में अस बचता है तो आजादी हो जाता है, भ्याम भ्यस आजादी नहीं है, गस में अस ओस आम आजादी है, घी में ही बचता है ओस है, दोनों आजादी है, शुद्ध आजादी नहीं है। तो आजादी हलादी समझ लेना पड़ेगा, विभक्ति विभाग करके दिमाग बिठा लो कि आजादी हलादी विभक्तियों का कथा आरंभ होने जा रहा है, बार बार आएगा। आजादी कौन कौन है, आपकी कितने हैं, औ अस अम औ अस आ ए अस अस ओस आम ई ओस, कितने हैं। और हलाली प्रथमा के लेके सु, द्वितीया में एक भी नहीं, तृतीया में भ्याम भिस भ्याम भ्यस, पंचमी वही है ध्यान भ्यस, और अंत सप्तमी में आठ हलादी है। 21 में 8 निकाल दो, 13 आजादी है, 13 आजादी प्रत्यय है, 8 हलादी प्रत्यय है, अजाति विभक्तियों में काम करना है, इसे सु में तो कोई काम नहीं, निर्जर रूप चला लो, सीधी सी बन गया निर्जर धन सो, सुख और विसर्ग हो गया, रूप बन गया निर्जर। प्रक्रिया पूर्वत बोलना है आपने, निर्जर इतना शब्द, निर्जर इस शब्द से अर्थ धातु प्रत्यक प्रातिगम से अव्युत्पत्ति पक्ष में और प्रत्यक्ष समझाश्चय सूत्र से व्युत्पत्ति पक्ष प्रासंगिक किए जाने पर ज्ञान प्रातिपदिक प्रत्यक प्रश्न अधिकार सूत्र त्रय को अधिकार करते हुए सुपह द्वेकयो और द्वेचीन वचन इस परिभाषा सूत्र द्वय की सहायता से सौ जस्म और चष्टाभ्याम विज्ञाभ्याम इत्यादि सूत्र के विधि सूत्र के द्वारा प्रथमा के एक वचन की कक्षा में सुप्रत्यय आने पर निर्जरदन सु इस अवस्था में उकार उच्चारणार्थ अगर निवृत्त हो गया निर्जरदन सय शेष रहने पर, निर्जरा संशय शेष रहने पर समस्त की सुप्ति पंच पद संज्ञा हुआ निर्जरस का, उस अपदांत विद्यमान सकार को शास्त्र शुरू से रू कर दिया गया, निर्जर बचा, निर्जरर निर्जरर। विराम अवसान से अवसान संज्ञा करते हुए खर अवसान विसर्ग से विसर्ग करने पर निर्जरा या प्रथमिक वचनांत पद सिद्ध हो जाता है। अब निर्जर जनाऊ अजाज विभक्तियों में ही हमें काम करने के लिए सूत्र आरंभ हो रहा है निर्जर धन औ, अभी लिखा था निर्गता जरा यस्मा स निर्जर, क्या लिखा है था अभी निर्गता जरा यस्मा स निर्जरः, यही है प्रक्रिया व्याख्या बताई पक्ष अभी पक्ष संस्कृत में बताए तो उसको वही बोलना है। वो फिर लास्ट वाला निर्जर प्लस सु निर्जर सु वाली, अच्छा जो पूरा बोल संस्कृत में, हिंदी में तो पूरा कर दिया था इसलिए संस्कृत में बोलना, परिभाषासूत्रद्वयसहकारेण प्रथमायाः एकवचन विवक्षायां सौजस्मर्चष्टाभ्यम् इत्यादि सूत्रेण सुप्रत्यय जाते रामदंसु इत्यवस्थायां निर्जरदंसु इत्यवस्थायां निर्जरदंसु इत्यवस्थायां निर्जरदंसु इत्यवस्थायां उकारस्य उच्चारणार्थ निवृत्तत्वात् निर्जरदंसु इति दशायामेव अज्ञेयं व्यञ्जनं परेण संयोज्यमिति न्यायेन सम्मेलन कृते निर्जर इति दशायां सुप्तिगंधम पसंज्ञायां कृते सति पदान्ते विद्यमानस्य सस्य स्थाने ससुरु इत्यनेना रुत् आदेशीकृते निर्जररु निर्जररु उकारोच्चारणार्थतः निवृत्ते सति निर्जरर इत्यवस्थायां विरामावसानम् इत्यनेन अवसान संज्ञायां कृते सति खरवसाने और विसर्जने सर्वेफस्य विसर्गादेश कृते निर्जरः इति रूपं स्थितं तस्य एकदेशीकृतमने नित्वात् पूर्वकृत श्रुतेन प्रसंज्ञायां स्वीकृत्य निर्जरिति प्रथमैकवचनान्तं पदं सिद्धं भवति। उपदेश काल में वो था, काल में और क्या सु में भी नहीं तो हो आदेश काल में उच्चारणार्थ जो तो निवृत्त हो जाता है। जराया जरस अन्य तरस्याम निर्जर सबसे औ प्रत्यय आने पर सूत्र लग रहा है जराया जरस अन्यतरस्या जराया षष्ठी का एक वचन है और जरस प्रथमा का एक वचन है और अन्य तरस्याम सप्तमी का एक वचन है। षष्ठी प्रथमा और सप्तमी का एक वचन कुछ लोग मानते हैं, इन वास्तव में अन्य तरस्याम शब्द अव्यय है, सप्तमी का एक वचन नहीं है। विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है वो, उसका अर्थ है विकल्प। आजाद विभक्तों परे जरा शब्द स्थान जरस इत्ययम् आदेशो विकल्पेन कार्यम्। ये लेकिन जरा शब्द को बोलता है, जरा शब्द स्त्रीलिंग वाला है, जरा शब्द तो स्त्रीलिंग में और आपके पास यहां जरा है ही नहीं, यहां तो जरा है, जरा था जब समास कर रहे थे, अब हो गया है जरा, जरा तो रहा नहीं, अब पुल्लिंग भी हो गया है, स्त्रीलिंग रहा नहीं, आपने स्त्रीलिंग वाले जरा शब्द को जरस आदेश करने बोल रहे हो, कब आजाद विभक्ति होंगे परे रहते हुए। तो यह सूत्र वास्तव में यहां प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि यहां पुल्लिंग है, जरा शब्द है, जरा शब्द ही नहीं है, तो प्राप्त नहीं होगा। तो परिभाषाएं लानी पड़ेगी और कहना पड़ेगा नहीं, जैसे जरा शब्द को होता है वैसे निर्जरा शब्द को भी हो सकता है, पहले बताना पड़ेगा, फिर कहना पड़ेगा वो निर्जरा ही निर्जरा हो रखा है, अतएव निर्जरा को भी हो सकता है। इसके लिए एक परिभाषा और इसके लिए दूसरी परिभाषा, दो परिभाषा लानी पड़ेगी। ये सूत्र कह रहा है केवल जरा शब्द को जरस करो, तब अगला सूत्र परिभाषा आएगा पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च। पदाधिकार में विहित कार्य अथवा अंगाधिकार में विहित जो कार्य होते हैं वे कार्य उस शब्द को भी होता है, वह है अंत में जिसका, ऐसे समुदाय को भी हो जाता है। अतः जरा शब्द को भी जरस होगा, निर्जरा शब्द को भी जरस हो सकता है, तब भी हमारे वर्तमान में काम लाभ नहीं हो रहा है कि वर्तमान निर्जरा नहीं है, निर्जर है। तब एक और परिभाषा लिया निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवंती। तो ओगा बोलता है निर्जरा में भी संपूर्ण निर्जरा को आदेश मत करो, केवल निर्जरा में जो जरा हिस्सा है उसको ही जरस होगा, ऐसे कहो। ऐसे कहने पर भी हमारे वर्तमान स्थल में काम नहीं आ रहा है। तब एक तीसरा लाया परिभाषा एक देश विकृतम अनन्यवत्, एक देश विकृत हो जाए तो वह भिन्न वस्तु नहीं हो जाता, पहले भी इस काम ने प्रयोग किया है, छिन्ने पुच्छे श्वास स्वयं वन तु गर्दभ, कुत्ते का पूछ काट देने से वह कुत्ता कुत्ता ही रह जाता, गदहा नहीं हो जाता। ये परिभाषा थी, एक देश विकृत होने मात्र से वह कोई दूसरा वस्तु नहीं हो गया। ठीक उसी प्रकार से निर्जरा था वो निर्जर, ये रा र हो गया, इतना ही तो अंतर पड़ा है, बाकी तो सबका सब वही है। जब स्त्रीलिंग में था उसको पुल्लिंग में लाते वक्त उसको ह्रस्व कर दिया गया है, तो एक देश विकृत होने मात्र से इसको इससे अत्यंत भिन्न शब्द मत मानिए, अतएव निर्जर का जरा को भी जरस हो जाएगा, निर्जर का जर हिस्से को भी क्या होगा जरस आदेश कर सकते हैं इन तीन परिभाषाओं की सहायता से। पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च, पदाधिकार और अंगाधिकार क्या है? अंगाधिकार शुरू होता है 6, 4, 1 से लेकर के 7, 4, 97 तक, और आपका यह सूत्र कहा है 7, 2 का है, जराया जरस अन्य तरह से हम जो सूत्र है 7, 2 का होने से अंगाधिकार में स्थित वस्तु है। पदाधिकार 2 जगह आता है, एक तो उत्तर पदाधिकार और एक केवल पदाधिकार। उत्तर पदाधिकार 6, 3, 1 से 6, 3, 139 तक, 6-3-1 से 6-3-139 तक, और पदाधिकार 8-1-16 से 8-3-54 8-3-54 नहीं नहीं फिर आगे है पदाधिकार। तो इन अधिकारों में जो पाणिनी अष्टाध्याय क्रम में जाकर के इनके बीच में जो भी सूत्र है उनसे विहित जो भी कार्य होगा वह जिसके स्थान में कहा गया है उतने को ही होगा, ऐसी बात नहीं, उतने को भी होगा और वह है अंत में जिसका ऐसे समुदाय है उस समुदाय को भी होगा, और उस समुदाय में भी जो हिस्सा है जितना हिस्सा जिसके स्थान में है उतने हिस्से में होगा। उसके लिए अगला आया निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवंती, अंगाधिकार पदाधिकार विहित कार्य। पहला भाग वाला क्या बोलता है, पहले वाला इतना ही कह रहा है जरा को जो विहित है वह निर्जरा को भी होगा, निर्जरा को भी होगा, आदेश अनेकाल है, अनेकाल से क्या होता है संपूर्ण निर्जरा का आदेश होना प्राप्त हुआ, यानी अनेकाल शीत सर्वस्व सूत्र से संपूर्ण निर्जरा को हो रहा था, जैसे पूरे जरा को जरस कर देते हो वैसे पूरे निर्जरा को भी जरस हो रहा था, उसे रोकने के लिए दूसरी परिभाषा आई निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवंती। निर्दिश्य मानस्य का अर्थ क्या, षष्ठी प्रकृति जन्य प्राथमिक उपस्थिति विषयत्म निर्दिश्यमानत्म, षष्ठी प्रकृति जन्य प्राथमिकोपस्थिति विषयत्वम्, निर्दिश्यमानत्वम्, ये निर्दिश्यमान शब्द का अर्थ प्राथमिकोपस्थिति विषयत्वम्, षष्ठी जैसे सूत्र में आप देखिए घटाऊंगा जराया क्या था, ये सूत्र में जो जराया शब्द क्या बताया था मैं, षष्ठी का एक वचन, जैसे इको यणची में इका क्या है षष्ठी का एक वचन, एचो वयवाया वह एच षष्ठी का एक वचन, ऐसे जितने भी सूत्र में जहां कहीं भी षष्ठी है उस षष्ठी विभक्ति, यहां जैसे देखिए जरा शब्द से गस षष्ठी आया रुबना जराया है ना, ये षष्ठी है विभक्ति, और ये क्या है षष्ठी का प्रकृति है, हमेशा जो प्रातिपदिक होता है उसको क्या कहेंगे प्रकृति कहेंगे, जो षष्ठी का जो प्रकृति है जैसे कहा में षष्ठी कौन है इक्कस में जो नस दिख रहा है वो षष्ठी है, उसका प्रकृति कौन है इक, एच हमें प्रकृति है एच, उसी प्रकार जराया हमें प्रकृति है जरा, क्योंकि जरा शब्द से अपने गस लाया है, जिस शब्द से विभक्ति लाते हैं उस विभक्ति का वह शब्द को क्या कहेंगे हम प्रकृति, जैसे राम शब्द से सू लाए आप, राम शब्द से सू यदि आप लाते हैं तो सू विभक्ति की दृष्टि में राम शब्द क्या हो गया प्रकृति, षष्ठी का प्रकृति वर्तमान सूत्र में जराया जरसन दर्शाम सूत्र में षष्ठ्यन्ते जराया उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रकृति है जरा, उस शब्द को सुनने से जन्य उत्पन्न जो प्राथमिकोपस्थिति जो प्राथमिक ज्ञान जो दिमाग में पैदा होता है सुनते ही बराबर ज्ञान पैदा हुआ क्या कि बुढ़ापा अर्थ वाला जरा शब्द है, उस ज्ञान का विषय क्या है ज अ र आ ये शब्द जरा, ये शब्द क्या है ज्ञान का विषय, उपस्थित कर दे ज्ञान, प्राथमिक ज्ञान से लेकर लोग ना लक्षणा करने की आदि हो गए हैं आज तक। कुछ भी बोलो वो लक्षणा करके ही समझ लो। कहते भी हैं, आपने ऐसे बोला तो मैंने ऐसे सोचा। अरे तू उल्टा क्यों सोचता है? ऐसे सोचता सीधा सीधा अर्थ बोला, शब्द बोला है तो सीधा सीधा अर्थ दो ना। लगता है आपने मेरे लिए कहा होगा। कमाल है यार, ऐसे ऐसे उल्टा सीधा होता है। उसको प्राथमिक उपस्थिति नहीं कहते, वो तो द्वितीय उपस्थिति है। वो द्वितीय आपकी कल्पना जुड़ गया उसमें, आपकी कल्पना जुड़ जाने से वो द्वितीय उपस्थिति है। शब्द का प्राथमिक स्थिति क्या होता है? शब्द का जो सीधा साधा अर्थ है वो प्राथमिक उपस्थिति ज्ञान है। उसे आप जोड़ के बोले मैंने ऐसे सोचा और उसको तोड़ मरोड़ कर लिया, अपने अकल लगा ली विशेष और अपने उल्टा पलटा कर गया, कहते क्या करूं बाद में बोलते हैं। तो वो जो है द्वितीय उपस्थिति है, और द्वितीय उपस्थिति हमेशा ही गड़बड़ होता है, प्राथमिक उपस्थिति सही होता है। इसे शास्त्रकार कहते षष्ठी का प्रकृति से जन्य जो प्राथमिक उपस्थिति लेना, द्वितीय उपस्थिति को अपनी कल्पना को जोड़ना नहीं। उस उपस्थिति का विषय क्या होगा? ज अ र आ, इन चार अक्षरों से युक्त जरा यह शब्द है। वह जराया जरसन सूत्र के द्वारा निर्दिष्टमान पद कौन हो गया, इसलिए जरा यह शब्द उसी के स्थान में आदेश होगा। इस निर्जरा में जो जरा हिस्सा है इसी को जरस होगा, पूरे निर्जरा को नहीं होगा, संपूर्ण निर्जरा को नहीं होता, किंतु निर्जरा में जो जरा है उतने को ही होगा। क्योंकि निर्जरा में जो जरा यह हिस्सा है वो क्या है? वो निर्दिश्यमान वस्तु है। निर्दिश्यमान वस्तु का मतलब वह षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिक उपस्थिति का विषय है। इस निर्जरा में अनेकाश सर्वस्व से संपूर्ण को आदेश होना जो प्राप्त था उसको अपने क्या कर दिया? केवल जरा को कर दिया, इस परिभाषा की वजह से। और अब जो निर्जरा में जरा को आदेश प्राप्त था उसको निर्जरा में भी हमने करने क्या किया? एक आदेश विकृतम अनन्यवत, ये परिभाषा तीसरी परिभाषा है। एक देश विकृतम अनन्यवत, एक देश विकृत हो जाए तो भी अन्यवत न। अनन्यवत मतलब क्या? अन्य के जैसे नहीं होता, भिन्न नहीं होता, वही है। इसी प्रकार से निर्जरा का एक देश विकृत होकर के निर्जर बना है तो यह अन्य नहीं हुआ। अतएव जो निर्जरा का हिस्सा जो जरा के स्थान पे जो जरस आदेश हो रहा था वह आदेश निर्जर का हिस्सा जो जर है उसकी जगह पर भी हो जाएगा। अतएव जरस आदेश हो गया, निर्जरस दनौ रूप बन गया निर्जरसो। इति जर शब्द से जरस आदेशे निर्जरसो निर्जरस इति रूपम पक्ष हलादो च रामवत्। इसको फिर कल देखेंगे। शेष ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।